क्या दिन थे वो भी जब हम खुल के जीते थे, जब धीमी हवा चलती थी हम ख्वाबों में जीते थे, सांसें लेते थे खुली, पल जो थे वो थे हंसी, हर तरफ थी खुशी, थम जाते वो पल कहीं, याद आते हैं दिन वही, ख्वाबों सी थी जिंदगी। क्या दिन थे वो भी जब हम खुल के जीते।